أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. مخي الله جل جلاله مسلا وقانون ظلم بيان شعبان دی چه ظلم شو آغا بدلا واغستا بیاد آگی دا پاس پی بیاد ظلم شو نو اللہ با امداد کئیو دا آگی دا پارا اللہ جل جلالو دا خپل قدرت او طاقت دلائل بیان چه اللہ قادر دا پی امداد باندی اوز دیجن بیا اللہ جل جلال ہو سدلائل پخپل قدرت او طاقت باندی بیانی نو اغیس رب دام السلام ثابت شی اشارتن چی اللہ وحده لا شریک دے او اللہ بدا ملی مراجوندی گئی نو دلیل ذکر کئی دیتا وی لکی گی دلیل عقلی تنویری تنویری مطلب دا اللہ جل جلالو مخاطب تا سسیزونا مشاہدہ کئی چتر دی مشاہدہو کا دیتاو گورا نو تا تا بدا اللہ قدرت او طاقت معلوم شی او تنویری عقلی مطلب دا چې کوم سیز الله یاد کې ذکر کړي او مخاطب عاقل سړی وي سوچ کې نو د الله قدرت به ته معلوم شي نو الله پرمحي علم ترایت نو ګوري ان الله چې یقینا الله تعالی انزل راوري من السماي د برنا يا من السماي د وريزنا ما نوبو باران فتصبع الارض برزمك مخضره تنتكشنا لاول نو چي د وقو از اثرات بيني ند تخمنو پته لګي نګياګانو ندر نور دی اس شیب پتنی و اللہ جل جلالو باران رو رئی دا اللہ پا علم کیوی اگر تخم راجوندے کی از مکت کشنگی ندر رنگی با اللہ ملی مراجوندی کی ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ تعالی لطیف بارک بند بارک سی دنم بینی خبیر خبردار دے بہر یو شی باندے لہو ما بالسماوات بیا د اللہ طاقت بیانی گی او ملکیت بیانی گی لہو خاص دے اللہ دا پارا نہ دا بلچا دا پارا ما ہر آغشے دے پس سماوات دے چی کائن دے اسمانو گی وما ہر آغشے دے پلار دے چې بزمکه کې دین استاد د ابوتان کوم دي د مالک الله دی و ان الله یقینا الله تعالی له هو خامها نبل سوکو صرف ها نبل سوک الغنی ولا حاجت ده مطلق لا حاجت ده مخلوق ته هیڅ قسمه ضرورت نشته تا که دا عبادت دی دا صرف پا مخلوق بانی یو ازمائش ده چه ده دا اللہ خبر منی او که نمانی پا دی عباداتو که اللہ جل جلاله تا اس پیدا نور رسی چه ها مخا اللہ جل جلاله دا دی بندن استقمال گئی نا اللہ برابر ده ده ایشی ضرورت و تنشت غنی ده لا حجت ده نئی عبادتو د مخلوقاتو نزک از مک اسمانونو کې هر څه داغدي او چې کای هر څه داغدي داسې مالک دې ملکیت دې دومره خور دې نو الحمید الله جل جلاله قابل لتعریف ته په هر زمانه کې د هر ځای دخلینا کسو کې کای او کنه کای خو الله جل جلاله قابل لتعریف ته الم تر ان الله سخر لكم دا بل دلیل عقلی تنویر دی الله فرمای الم تر ایتن ګور ان الله چې کینن الله تعالی سخر لكم ما فی السماوات خدمت کې لګولې دي ما وس بل ارض جسمګه کې دي نظمګه کې جسم دی الله فرمایل ما فل ارض لكم ما فل ارض الله خدمت کی لګولې دي لکم ستاسو پر انسانانو ما فل ارض کم شي چې بس مکه کېږي ورکه زما کړه د انسان په خدمت کې لګیا ده کنور دی نو د انسان په خدمت کې لګیا ده کسبومه ده د انسان په خدمت کې لګیا ده او کستوري دي د انسان په خدمت کې لګیا دي کده کائنات غر غر دی که سمندرونه دي که سندونه دي بازی سیزونا پا نظر رازی و بازی لکه گیسونا انسان ساخ لی یو گیس در نکی چه اغیط اکسیجن ویلکی گی و چه ساخ خارجی کاربنده اکساڈ و بازی بدن لنقصانی زخری لگیس ده نو لحاظا کخکاری و کنخکاری پا دیزمک بانده چه کم شده اللہ وی ماستا خدمت کی لگوله نو انسان اللہ جل جلالو دخبل عبارت دپاره پیدا کرده او دی کائنات کې چې پزمکا کم شه دی الله وی چې کم شیم پزمکا باندې دی نو هغه مستا په خدمت کې لګولې سخر معنا تسخير کول شي عام او تسخير دا مطلب نه بس چې د تابع دی باندې معنا کوي سخر لکم تابع کړی دی تاسو نو تابع مطلب دا نه چې دین ورته سوي نه وکي سپومه ته سوي نه وکي تسخير غوښتل دی ویلي خودن د تسخير معنا خدمت غوښتل دی الله ستا په خدمت کې لګول دي ستا چې خدمت کې هر هغه شی ما بل ارض چې بزمګه کې والفلک او کشته چې دي هغه الله تابع کړی دي ستا چې تجری چې دارواني په بحر په سمندر کې به امر هی په حکم د الله سره نو به د ډوبې کوس الله او ته حکم وکړي کشته وړوږي چې به براشي دا کشته وواړی راواړی او دا سمندر ویختبال علیشی ویمزکو سمان تقع علی الارض الا بیدنی او ٹنگ ساتی اللہ اسمان دا دی خبرنا ان تقع دا جوزگی علی الارض فزمکا الا بیدنی مگر دا کدی غرزی کنو پی اجازت دا اللہ با غرزی دکا قیامت کی چی اللہ والی دا سماغن فطرت نو انت کې با بیا اسمان ټوکړي شی او وګورځيږي ستوري به الله په حکم راو وګورځيږي کائنات به تر به تر شي نو اسمان هم یو درون شه دی الله دا غسي ټینګړې ده کته مایل له خدای الله په حکم باندې ولاړ دي څنګه چې مثلا د عرشه د پر وزن وي دا رنګ د اسمان د پر وزن دی کته غورځېدي شو د الله په اذن ولاړ دي او چې کله د الله اذن د غورځېدو شي نو بیا برا پریوزي ندان دا اللہ رحم دا چه اسمانی اوچت نسلے ان اللہ بن نازل روف الرحیم یکینن اللہ تعالی پدی خلقو بانی لروفن خام خادیر میرا باندے و رحم کون کی دے وہو اللذی اللہ تعالی آزاد تے چونکہ صورت و اغم مکی دے نٹول پکے دلائل عقلی دی اکثر دلائل عقلی دی مکی صورتوں کے اکثر دلائل عقلی بھی وہو اللذی اللہ تعالی آزاد تے احیاکم جتازو ایجوان نکڑیئے او ارواح یې جولې دي استاد په بدنونو کې رستو دي نه چې تاسو جماعت وې د نتبی او شکلو بیا د ویني شکل شو بیا د غوخي او بوټې شو روح پکې نو نو احیاکم الله جل جلاله تاسو ژوندۍ کړي استاد د جوسه کې روح واچو ثم یمیتکم بیا د الله تاسو مړ کې په وخت د نیټه تاسو کې چې کل نیټه برابر شي روح با اللہ و عزیز زم یحییکم بیا بم جوندی کی پاخرت کی دوبارہ با اللہ جل جلال ہو کامل عادت دی روح کی بدن تا ان الانسان یکیناً انسان جرے انسان مشرک لکفور ان خام خاڈیر نمن ان کے رے اور دیر انکار کو ان کے رے دنے متنو دا اللہ نا لکفور خام خاڈیر نا شکر رے ولكل امه جعلنا منسكا الله يمنگر زول لكل امه ولكل امه الله اذا هر امه تبار جعلنا منگر زول دي منسكا طریقه زوي هم ناسكوه چدي عمل كون کي دي پاغي باندي ندی دا که دا دی بازی مفسرینو یوشانی نزول ذکر کرده دی مشرکانو باوی تازو چی کم پخپلو لازو باندی زبا که نو آخورای او چی کم اغا اللہ جل جلالو ملکی پخپل مرک باندی ملشی نو آخورای نخپل لازو آخورای و اللہ چی ملکی نو آخورای نو الله دا جواب ورکړه د هرې امت لپاره یو طریقه ده بس باغی کې هغه امت سره جګړه نه وکړ او دا اشکال دی یو ویندوم کړي یو مسلمان باندې په یو بیان کې نو پای کې یو خيار کسو پیاله ولا راړه وته ورشه دا ټوټه لګې دلې وته دي نو وبراړه وبیراړه وته وی بیسکا وجوس کلی بیا ولا پیاله ورکړه یوه ته ورشه دي کې متیاز یوګه اور اعلی نه چې میتیا دې په ګو کړه راړو نه انده دی داوسکا نه غنس کلی هغه ته کومه وبچې د دیوال نه ټوټان را بېګی نو غس کی او چې کوم استاد بدن نه راوتی وبدي میتیا دې غنس کی نه به خبره باندې چپ کو مطلب دا دې مونږ د الله د حکم تابع مونږ د دې تابع نه یو چې دا الله جل جلاله په ذات خود مړکو دا زمونږه پلاس باندې حکم یو کنه موږ زبګو نو الله فرمایي دا هر امت لپاره طریقه ده زبیدا نازکو باغې باندې عمل هم نازکو دی پدی باندې عمل کوونکی دی نو فلا ينازعنک فی الامر دی جګړهونکی لا ينازعنک نفی بمعنى لا ينازعنک دی جګړهونکی تا سره دا په معنا ده نه دی جګړه دی نه کوي تا سره فی الامر پا ما ملد دی زبه که او دوی ممانا دی بازو مبسیری نکره چه دا منسک نموراد طریقه دی زبه نده جمهورو دا مانا کرده چه دا منسک نموراد احکام شرعیه دی دا دین دی لکل امت جعلنا منسکا منگرزول دا هر یو امت دا پارا یو شریعت و احکام شرعیه هم دا قومت چره ناسی کوهو پدغا شرعیه و بانده عمل که انکه ده فلا ینازعون نکه فی الامر دیدی جگڑه انکی تاثران پا معامل ده دین کی بیا دیده که یو خبر آیا دوسا ده پیغمبر تا اللہ وی دیدی جگڑه انکی تاثران پا دین کی خبرم ده دالا دیده نا بازی یهودیان و عیسایان گره الوی اللہ ویلی دی ده قرآن نخبل اغی عیسایت ثابته یهودیت وی اللہ ویلی لکل امت جعلنا من سکا ما ده هر امت ته پر دین ګرځول دي او غي په عمل کوونکی دي وی تاسو وای چې یهودیت ختم دي عیسائیت ختم دي ای وینې زمونږ دینم حق دي خبره ده تعالی دا غي نور جوابونه خوشتا درې مسی پارا کې آیات ته چې الله جل جلاله په نسب باندې صرف دین اسلام دا مرضی دین دي دی زمانه کې خودل ته جواب دار دي دې کې جواب کې دي شي الله پیغمبر دوی پلا ينازعنک استادین حق ته دی کې دی جګړونه کی دا مطلب نه دی چې ته دی سره د دې په دین کې مناظره او بحث کولې نشي دی سره ته کولې چې د دې دین منسوخ شوی او بل دلیل الله ورپسې ډایرکټ ویلي ودو الی ربک د دین طرف ته خلق راو بلا زکه نور ادیان هغه منسوخ دي انک لعلى هدم مستقیم پیغمبر یقینا خامخاته چې په هدایت باندې په هدایت برابر باندې په دین برابر باندې و ان جادلوک او کدی جګړه کوي تاسو را مناظره کوي په دین کې پنا حق باندې نفقل وای پیغمبر الله الله جری عالم ډیر خپ وای دې بما پاغسه باندې تعملون چې تاسو عمل کوی بس دغه پرې ډیر نه یو یا تر سره الله يحكم بينكم الله به فیصله کوي پمز دستا زګي بس فیصله عملی کته زدا جګړه کوي دین اسلام کې نه حق اعتراضات کوي نورز د قیامت سره الله به فیصله کوي پرز د قیامت فيما فاغه خبر کې كنتم جه تاسو فيه پاغي کې تختلفون اختلاف کوي نو الله به عملی فیصله کوي تاسو زمونږ په مسئله الم ترایت نگوری ان اللہ انزل من السماء اللہ را ورولی دیو بود وری زنان انزل را ورولی دی من السماء دوری زنان دبرنا مان اوبو فتصبح الارض وگردیز مگا پاغی سرا محضرتن تکشنا شنشوی ان الله یقینا الله تعالی لطیف بارک لیدون کې ده خبیر خبردار ده پر شی باندې لهو خاص دی الله د پر ما غسیدونه دي فسماوات چې د اسمانونو کې و ما سفل ارض چې د مکو کې او ان الله یقینا الله تعالی له ولانی خامها هم الغنی ولا حاجت ده د مخلوق د عبادت نه الحمید قابل صفت کړی شوی دی علم ترات نه ګوري ان الله چې کینن الله تعالی تدنخ کری تخوینه مخاطبه ان الله چې کینن الله تعالی سخر لكم ما فی السماوات خدمت کې لګولې دي تاسو د پاره ما جمله سیزونه په ارضی چې د اسمکه کې والفلک او خدمت کی لگول دی کشتی تجریدان زیار کی جروانی پی البحر سمندر کی بی امری پا حکم دہا غسرا ویمسک السماع و ٹنگ ساتی اسمانونا انتک آدا چو غرزیگی ویمسک و ٹنگ ساتی السماع اسمان انتک آدا چو غرزیگی علی الارض پزمک باندی إلا بإذنه مگر کورځي کینو پیسن د الله سره لکه پرز د قیامت ان الله یقینن الله تعالی بالناس خلق باندې لرؤوف خامها ډیر مهربان رحیم رحم کون کړي او هو الذی الله تعالی ذات احیاکم چتا سے جن نکړي ثم یمیتکم بیا بمړکی ثم یحییکم بیا بم ژوند کې نل انسان یقینن انسان مشرک چره لکفور خام خاډیر ناشکر ره لکل امت دار یو امت د پر خپل خپل وخت کې جعلنا الله ومن غرزول دا من سکن طریقه د عباد احکامات شرعیه شریعتو یا من سکن طریقه د ذبی هم دی چیری ناسکو عمل کول کی دیاغی بانده فلا ینازعون لکا پس دی دی جگڑا انکی تاثرا هرگز دی جگڑا انکی دی فی الارض پم فی الامر پم عملد دیناو دی شریعت کی یا پم عملد طریقی دی ذبی کی ودعو تبلا الى ربکا رب بلترب تا انکا یکنن تولا علا حدن حامخا علا حدن مستقیم پا ہدایت برابر بانده حامخا پا ہدایت برابر و ان جادلوکا و کچردی جگڑا کیتا سرا نفقلت و یا اللہ عالم بما تعملون اللہ عالم و اللہ دیر خبوئے دے بما پاس بانده تعملون چا عمل کوئے سرد دلیل ظاہری دونا بیان تاسو کوم اول کوي الله په پوهه دي الله يحكم بينكم الله په فیصلو کې بينكم فمستاز کې فیصله عملي يوم القيامه پرز قیامت باندې فيما پاغه مسلو کې كنتم فيه چوي تاسو اي کې تختلفون اختلافم کو الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله جماعت نصیب کی اللہ حل برکت نصیب کی دنیا خیر بسوان مصاد کریم حضر بدین بانی مغاملان کی اللہ تزمین راضی شکر کریم حضر راضی شکر صلی اللہ علیہ